पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण और तुम्हारे मन में आई बड़ी सरलता से जड़ चेतन है दोनों का विभाग कर दे रहे नाशवान और अविदाशी दोनों का विभाग ये ठीक समझ में आ जाए तो बहुत लाभ की बात है। जैसे शरीर है तो स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर है ये शरीर सब प्रकृति का कार्य है मन बुद्धि इंद्रिया शरीर सब सब प्रकृति का कार्य प्रकृति का और परमात्मा का आयुष केवल आत्मा स्वयं चेतन वो परमात्मा का आयुष है। मैं वैवास हूँ जीव लोक जीव भूत सनातन मन संस्थान इंद्रिया ये प्रकृति स्थान ये सब प्रकृति में स्थित है और स्वयं परमात्मा का आयुष है। तो भूल क्या हुई है कि जड़ चीजों की प्रधानता दे दी आज भूल है। जो उत्पत्ति से नाशील है नाशवान है उन चीजों को आदर दिया है ये बहुत बड़ी भारी भूल है वो मामूली भूल नहीं है खास भूल है। स्थूल सही है सूर सही है कारण सही है ये समाधि बड़ी बड़ी कारण सही में होती है। स्थूल में तो क्रिया और पदार्थ है सूक्ष्म में चिंतन है कारण में थिरता है। तो ये क्रिया और चिंतन और स्थिरता ये शरीरों में है स्थिरता है कारण शरीर है समाधि वृत्तांत अवस्था होती है कारण शरीर में स्थित होने से होती है। तीनों से अलग हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए इन शरीरों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी शरीरों से प्राप्ति नहीं होगी जड़ता की प्राप्ति रहेगी। चन्मयता की प्राप्ति होती है शरीरों से अपने को अलग मानने से अलग अनुभव करने से केवल सीखना नहीं है अनुभव कराने को। मैं हूं जो कहा मैं हूं दो अक्षर बताए और जो हूं है ना ये है स्वरूप और मैं है ये अहंकार ये है तीन शरीरों का संपूर्ण जगत का मैं अपना है। मैं से अलग होया तब असली रूप की स्थिति होगी ये बात है खास इसमें कोई शंका होता परमाओं कोई स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये कारण शरीर में समाधि होते है पर समाधि होने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती जब तक स्थूल शरीर की ममता रहती है अहंता रहती है तब तक नहीं होगी कारण होगी कारण में स्थिरता होती है समाधि होती है सब कई समाज धर्म में कई समाधिया है सब कारण शरीर को साथ ले गए चिंतन है सूक्ष्म से वो ले गए क्रिया है सूक्ष्म से वो ले गए और कारण से लेकर समाधि है ये पर क्रिया पर चिंतन पर स्थिरता ये स्थिरता स्थिरता सब सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर स्थिरता से अतीत है वो तत्व है। तो इन धर्म यहां पर स्थिर रहोगे तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी बातें बनेगी बातें बनाओ असली बहुत भद नहीं हुआ। जड़ चेतन का दोनों का विभाग ठीक हो जाना चाहिए। परमात्मा का अंश है, उस अंश को लेकर होता तो ज्ञान, और परमात्मा को लेकर होता है प्रेम, और इंद्र को लेकर होती है समाधियां। मैं जड़ सही रहूं, जड़ को लेकर जड़ विभाग और चेतन विभाग अलग अलग कर लिया जाए तो बहुत लाभ है। इसमें जो आपके शंका होने, जिस जिस जो शंका है, वे शंका सामने रखने से उसका ठीक विवेचन होता है। कहते हैं निर्विकल्प समाधि में तो संबंध विच्छेद हो ही जाता होगा, परिणाम में होता है निर्विकल्प नहीं होता। निर्विकल्प एक निर्विकल्प समाधि होती है, एक निर्विकल्प तत्व होता है। निर्विकल्प समाधि में संबंध विषय नहीं होता, वह विथान और दो अवस्था होती है। जब तक दो अवस्था रहे तो स्वरूप स्थिति नहीं होती, स्वरूप स्थिति होने पर दो अवस्था नहीं होती, उन्हें शकल पर विथान दो अवस्था नहीं होगी। वो सहज अवस्था है, उत्तम सहज अवस्था स्वाभाविक स्वाभाविक। एक निर्विकल्प समाधि है, एक निर्विकल्प स्वरूप है। निर्विकल्प समाधि है, एक निर्विकल्प स्वरूप है। निर्विकल्प स्वरूप होना चाहिए, निर्विकल्प समाधि नहीं, साधन है। निर्विकल्प समाधि साधन है, स्वरूप स्थिति नहीं है। स्वरूप स्थिति है उसमें निर्विकल्पता स्वतः है, वो सविकल्पता अपेक्षा नहीं है। निर्विकल्पता दो तरह से, एक सकल्प निर्विकल्प सविकल्प दोनों एक है, तो सापेक्ष है वो सही है, और निरपेक्ष निर्विकल्प होता है वो है सहज अवस्था, उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमात्मा। तो सहज अवस्था है वो अपनी है, स्वाभाविक है, सत्य स्वाभाविक, उसमें परिश्रम नहीं है, उसमें क्रियो नहीं है, उसमें उद्योग नहीं है, उसमें चिंतन नहीं है, सत्य स्वाभाविक। जैसे स्वाभाविक आपकी स्थिति होती है, स्वाभाविक ही जैसे बैठा है सोता है बैठा हुआ, स्वाभाविक आपकी स्थिति हो है, कोई क्रिया नहीं है, इस तरह स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, वो स्थिति हो गई। धृता दि सब कारण शरीर है, नहीं तो सिर्फ कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न करना है वो समाधि है श्रद्धा है, या दूसरा करना है जागरण समुद्र सुसुप्ति करना है, और न करना है समाधि में, नहीं तो सिर्फ कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं है घटना न साय सर्वभूतिभाष है तस्मा सशक्त सत कार्य कर्म समाचार अशक्त हो याद कर्म परमात्मा पुरुष हुआ। या शरीरों के साथ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, शरीरों के संबंध विच्छेद से होती है। वास्तव में शरीर बाधक नहीं है, शरीरों का संबंध जो अपने मानक का है, चाहे क्रिया का संबंध हो, चाहे चिंतन का संबंध हो, चाहे स्थिरता का संबंध हो, वो स्थिरता का संबंध है, वही बाधक है। संबंध विच्छेद हो जाए फिर बाधक नहीं है। ये बात समझने की, तो क्रिया है सूक्ष्म शरीर की, चिंतन है सूक्ष्म शरीर का, स्थिरता है कारण शरीर की। स्थिरता से अतीत है स्वरूप, स्थिरता स्वरूप नहीं है, साधन है। आठ प्रकार की जो प्रकृति बताई है अपरा प्रकृति, उसमें स्थूल और सूक्ष्म दो तो बता दिया, लेकिन उसमें कोई कारण का कोई स्वरूप नहीं बताया, वो क्या ऑब्जेक्ट बता के रह गए। अव्यक्त है वो, व्यक्त है नहीं, बना स्थिरता है, स्थिरता अहम है ना अहम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब सूरत ध्यान दें। अपरा प्रकृति में सबसे सूक्ष्म अहम है। भूमि आप अगला वायु खंग मन बुद्धि अहंकार एक सूक्ष्म एक सूक्ष्म आठवें एक सूक्ष्म है सबसे सूक्ष्म है अहम। अहम तब अपरा प्रकृति है। अहम का संबंध विच्छेद होने से जड़ता का संबंध विच्छेद हो रहा है। अहम अहम ये है स्थूल प्रकृति है ना, ये आठ प्रकार की भेदों वाली जिसमें अंतिम अंग है सूक्ष्म सूक्ष्म अहम है। अहम के बिना आपकी सत्ता है। मनुष्य पहले समझता नहीं है कि अहम में ही मेरी सत्ता है। आपकी अहम के बिना सत्ता है आपकी। बड़ी सीधी बात है, आप थोड़ा ध्यान दें भाई लोग, मैं अभी ख्याल गए। जैसे जागृत अवस्था में मैं हूं और जागृत अवस्था में क्रिया और पदार्थ दो विशेष, एक ये पदार्थ है एक ये क्रिया है। ये क्रिया दोनों रहते हैं, होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से सूक्ष्म में जाएंगे तो वही अवस्था होगी स्वप्न अवस्था और स्थूल की होगी जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था में चिंतन होता है, जागृत में चिंतन भी दिखने रहता है। वो चिंतन और पदार्थ रहते हैं सूक्ष्म में और कारण में नींद होती है। अपनी स्वतः स्वाभाविक अवस्था कार्य करते हुए स्थूल प्रधानता और स्वप्न आता है तब स्वप्न में सूक्ष्म की प्रधानता और गाढ़ नींद आती है गहरी नींद उसमें कारण शरीर की प्रधानता। कारण शरीर की प्रधानता छोट करके स्वरूप में स्थिति होती है तब उसको कहते हैं तुरी अवस्था। तुरी अवस्था से आगाही अपने स्वरूप है। तुरी चौथी, तुरी को चौथी वो एक ही है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीन से चौथी तुरी है। तो इसमें स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का प्रत्यय है। तो कारण शरीर में जब नींद आती है गहरी नींद आ जाए तो गहरी अंग में जगने पर अनुभव होता है। गहरी नींद में अनुभव होता है उसका पता नहीं लगता है। गहरी नींद से जगने पर आदमी कहता है मैं सुख से सोया, बड़ी शांति रही, कुछ भी पता नहीं था। कुछ भी पता नहीं था ये काम सही है। कुछ भी पता नहीं था तो कुछ भी पता नहीं था ये तो पता था ना। जैसे एक घर में कोई आदमी है, पास में आवाज दे बाहर से कि भाई घर में आदमी है वे है, तो एक आदमी कहता है घर वाले आदमी नहीं है। ऐसा कहे तो वो घर ये आदमी कोई नहीं है। तो कोई नहीं है इसका तात्पर्य बोलने वाले के सिवाय कोई नहीं है। फिर बोलने वाला नहीं है क्या? बोलने वाला नहीं कौन जवाब देता है? तो मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था। कुछ भी पता नहीं था ये अनुभव है ही नहीं है। इसका अनुभव नहीं हो तो है वो लोग बीच बीच में करते हैं। मैं ऐसा सुख से सोया कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था ये हुआ कारण शरीर। तो ये कब होता है? सुषुप्ति में होता है। सुषुप्ति में जो अहम है अहम लीन होता है। कर्मेंद्रियां है वो ज्ञानेन्द्रिया में, ज्ञानेन्द्रिया है वो मन में है और मन है बुद्धि में, बुद्धि है अहम में, लीन हो जाती है। और अहम है वो अविद्या में लीन होता है। ये लीन हो जाते हैं सभी। तो अविद्या में सब लीन हो जाते हैं तो कुछ भी पता नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकता। जागने पर कहता कुछ भी पता नहीं था। तो इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि आपका खुद का स्वरूप है वो अहम के अधीन नहीं है। अहम मैं हूं ऐसा है आपका, उसमें मैं हूं वो मैं से रहित है आप, उस रहित का अनुभव सुषुप्ति में होता है। सुषुप्ति में कुछ भी पता नहीं था, तो जो अहम है वो अहम भी अविद्या में लीन हो गया, अविद्या में। तो अहम के बिना आपकी सत्ता है, ये बहुत लाभ की बात है, साधक के लिए बड़ी काम की चीज है। मानो अहम नहीं है, अहम के अभाव में भी आप है। सुषुप्ति के बाद ऐसा नहीं होता कि अभी मैं नहीं था अब आया हूं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मर जाए आदमी तो वो अपने अभाव का अनुभव करता है, अपने अभाव का अनुभव होता नहीं है। मृत्यु में भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। ऐसे गाढ़ सुषुप्ति में कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, तो आप थे उस समय में। अगर आप नहीं होते तो कौन कहता कुछ ही पता नहीं था, अहंकार लीन हो गया था। तो आप अहंकार से अलग आप हैं, अहंकार आप नहीं है, अहंकार बिना आप हैं। अहंकार रहता स्वप्न में, सुषुप्ति नहीं रहता। अहंकार अविद्या में लीन हो जाता है। इंद्रिय सब कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया में, ज्ञान इंद्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में और अहम अविद्या में लीन हो जाता है। तो लीन होने पर भी बड़े सुख से सोया, तो बड़े सुख से सोया मैं और कुछ भी पता नहीं है, तो सुख का और दूसरी बात के पता का अभाव का अनुभव स्वयं को होता है। तो आपके स्वयं सत्ता अहंकार के बिना है, एक ये ज्ञान होता है। एक खास ज्ञान के लिए मेरा कहना का तात्पर्य है कि अहंकार के बिना आप हैं। अहंकार तो आप मिले हुए रहते हैं, अहंकार तक मन में दिया में साथ में सब साथ में संबंध रहता है। और अहंकार का खास का संबंध रहता है, पर कुछ भी पता नहीं था तो हम भी लीन हो गया, सुख से सुया। तो वहां सुख है और आप है, इस गहरा पर अनुभव करें। हरेक हरेक भाई कर्मत कर सकते, इसका अनुभव करना चाहे तो। अहम के बिना मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं रहा। ये कहता है जागने पर, तो जागने पर अहंकार आता है, अविद्या में आती है, सब जागृत हो जाते हैं, उसमें लीन हुए अविद्या में। तो अपने स्वयं का अभाव नहीं होता, अहंकार के बिना आपके स्वरूप का अनुभव होता है, ये विशेषता है। आपका स्वरूप अहंकार के बिना है, ख्याल आता है। इसमें शंका होता आप बोलो, कुछ भी पता नहीं था, ऐसी गहरी नींद आई, इस गहरी नींद में बड़ा सुख रहा और कुछ भी पता नहीं था, पता लगने वाला अहम नहीं था वहां। तो अहम के बिना आपकी सत्ता है, ये अनुभव सिद्ध बात है। तत्व ज्ञान होने पर वो अहम से रहित जो आपका स्वरूप है उसमें आपकी स्थिति होती है। अहम के रहित निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति, निर्ममो निरहंकार, ममता भी नहीं रहती और मैंपन भी नहीं रहता। निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति, शांति होती है, ऐसा ब्रह्म स्थिति। इस भगवान ने ब्रह्म स्थिति कहा। वो स्थिति क्या है? वो ब्रह्म स्थिति है। अहंकार के रहित। अहंकार जब तक रहता है तब तक अहंकार में स्थिति रहती है आपकी, अहंकार के साथ में। अहंकार निर्मम निरहंकार होता है तब भी आपकी स्थिति होती है, आम नहीं है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति भारत नाम प्राप्ति हुई थी, इसको प्राप्त होता फिर मोहित नहीं होता। स्थित हम अंतकाल ही थी, अगर अंतकाल में भी ये हो जाए तो फिर निर्माण की स्थिति परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति यहां तक है, ये तत्व ज्ञान होता कर्मी होश है। इसमें मतभेद है, गीता में देखा जाए तो कर्मी होश है, ये सिद्ध भाई के लक्षण कर्मी योग है, शांति की प्राप्ति होती है इसमें। इसमें आप ध्यान दो, कोई शंका हो तो कुछ कुछ नींद के अंदर अहम तो अज्ञान में अविद्या में लीन हो गया। हाँ। और अविद्या के साथ में वो चेतन रहता है क्या? हाँ, चेतन चेतन सही में नींद नहीं होता, चेतन तो नींद नहीं होता, लेकिन चेतन साथ अविद्या रहती है ना। हाँ। तो स्वरूप कहाँ था? उस चेतन के साथ में अविद्या का संयोग रह रहा है ना। हाँ, तभी तो नींद है, नहीं तो नींद क्यों होती? अविद्या का संयोग न हो तब तो मुक्ति हो जाए। अहंकार रहते हुए अहंकार से संबंध विच्छेद होता है तब निरंकार होता है, अहंकार लीन हो जाए तब अहंकार से संबंध विच्छेद नहीं होता, वो अपने सहित ही लीन होता है। लीन होने पर भी मैं सुख से सोया था और मेरे को कुछ पता नहीं था, ये जो मेरा कहना है ये अहंकार का नहीं कहना, अहंकार लीन हो गया। ये इस बात से बताया कि आप हरेक आदमी विचार करे तो अहम से अगर क्या है हम जानते नहीं। महापुरुषा ने अहंकार हो वहाँ तो अहंकार पहले आया है, यहाँ अहंकार पीछे आया है। वहाँ 13वें अध्याय में महाभूता अहंकारो बुद्धि, वहाँ तो अहंकार को पहले लिया है और यहाँ 8 प्रकार वाली प्रकृति अंत में लिया है, अंत में लिया। इसमें क्या कारण? इसमें कारण है कि यहाँ उसी का 8 प्रकृति के 24 तत्व होता है, उसी अविस्तार से वर्णन है। इसमें 3 विभाग है, महाभूता अहंकारो, ये महाभूत और अहंकार ये हुए 6 महाभूता अहंकारो, और साथ हुई बुद्धि और अव्यक्त होकर कारण। तो 7 चीजें और अव्यक्त, अव्यक्त से ये पैदा होते हैं अहंकार, अहंकार से पैदा होते हैं मन बुद्धि इंद्रिया, इंद्रिया आगे पैदा है आगे। तो ये इधर के विभाग है 7 और 1 अव्यक्त है, इंद्रिया 10 एक अंश, ये इंद्रिया 10 और 1 मन, ये आया ये, और 5 इंद्रिय गुजर। तो अहंकार से ही हुए 5 मतलब 11 इंद्रिया। हाँ। और मन और बुद्धि। हाँ। बुद्धि तो नहीं कह रहा, ये महाभूत ये। हाँ। सब अहंकार से ही तो पैदा हुए। हाँ, अहंकार से पैदा होते हैं, ये अहंकार से पैदा हुए। अहंकार से पैदा होने से ये 7 प्रकृति विकृति है, और मन भी उनके साथ है। मन और बुद्धि अहंकार तीनों अंतःकरण है, पर मन को वाम नहीं लेकर के महाभूता अहंकारों बुद्धि अव्यक्त में बचा। 1 मन लिया, तो मन क्या है? मन है बुद्धि के अहंकार का साथ, परंतु मन इसमें क्यों आया? मन केवल विकृति में आया, तो वे 7 प्रकृति विकृति है और प्रकृति प्रकृति है, और ये केवल विकृति है, ये 16 केवल विकृति। इंद्रिया 10 1 16 और 5 इंद्रिय 4 महाभूत मन, ये सब विकृति है, इससे कोई पैदा नहीं हुआ। तो मन है तो एक है चाचा इनका, पर चाचा होते हुए संतान नहीं हुआ तो उसे साथ में रहा, ये प्रकृति विकृति में नहीं रहा, केवल विकृति में आया। क्यों? ऐसे ये प्रकृति किसी की नहीं है, प्रकृति है कारण, ये प्रकृति विकृति दोनों ही है, और प्रकृति केवल प्रकृति और सात प्रकृति विकृति और सोलह जो केवल विकृति, केवल विकृति है। तो केवल विकृति हुआ मन, मन किसी की प्रकृति नहीं है, इस वास्ते मन इस लाइन में आया, नहीं तो मन की ये लाइन नहीं, मन की बुद्धि मन उसी लाइन का है। आठ प्रकार करके वहां मन बुद्धि उसने कहा है और यहाँ मन को इधर कहा है। क्यों कहा कि मन प्रकृति नहीं है किसी की, बुद्धि प्रकृति है, आम आम है ये प्रकृति में, प्रकृति विकृति है साथ, प्रकृति विकृति और प्रकृति। बुद्धि किसकी प्रकृति है? मन की, मन पैदा बुद्धि से होता है, मन होता है बुद्धि से। ये तीन अंतकरण, मन बुद्धि अहंकार तीन अंतकरण है। तीन अंतकरण में सबसे सूक्ष्म अहम है, दो नंबर में बुद्धि है, तीन नंबर में मन है। मन में संकल्प हो गए, निर्णय नहीं कर सकते मन, निर्णय करने वाली बुद्धि हो गई, निर्णय करने कर मैं करता हूं ये अहंकार आएगा, ये अहंकार आएगा। अरे मन किसी की प्रकृति नहीं है, पर केवल विकृति हुआ, इस वास्ते इंद्रियाणि दस दस जैसे विकृति हुई, इंद्रियां किसी प्रकृति नहीं, किसी से किसी को पैदा नहीं करती, ऐसे मन भी किसी को प्रकृति नहीं पैदा करता, इस वास्ते मन को वहां दिया एक अंश या नहीं दिए है यहाँ का मन। भागवत में ऐसा नहीं आता, बुद्धि में भागवत में अहंकार तीन प्रकार का है, छात्र अहंकार है, वह छात्र से मन बुद्धि पैदा होते हैं और हर से प्रक्रिया पैदा होती है, तमस से गुण स्थान पैदा होते हैं, इस तरह से सात्विक से देवता पैदा होता है, देवता होते देवता और मन, मन। अब मन से कोई पैदा ही नहीं होता, इस वर्ष मन किसी की प्रकृति नहीं है, इस वर्ष केवल विकृति में गया है, और मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति विकृति है, और प्रकृति केवल विकृति है, प्रकृति है सब आदमी में पल नहीं पड़े पाने। ये सात प्रकृति विकृति और एक केवल प्रकृति और सोलह अगली प्रकृति केवल विकृति, ये तीन विभाग है, महाभूता अहंकारो बुद्धि, ये हुए प्रकृति विकृति और प्रकृति अव्यक्त अपिकल प्रकृति केवल प्रकृति, ये विकृति नहीं है, और आगे सोलह है ये विकृति है, महाभूता अहंकार बुद्धि अव्यक्त इंद्रिया दर्शन एक अंश मानधर एक सोलह, ये केवल विकृति है, ये तीन विभाग है। मेरा प्रश्न हो गया जी, मेरा प्रश्न जो था ना वो हल हो गया, कहते मेरा प्रश्न हल हो गया, वो ठीक है। अभी एक बार प्रश्न ये था कि अहंकार के रहित आप बड़े स्वरूप है, तो आपने तो बात कहते समझ की छेद नहीं होता, केवल लीन होती है, इससे वो स्वरूप नहीं हुआ वास्तव में। कारण शरीर गहरी नींद के अंदर अहंकार अहम वृत्ति है, वो अविद्या में लीन रहती है, और अविद्या का उस समय में लेप रहता है स्वरूप के साथ, तब उस समय और तो कुछ पता नहीं रहता, और तत्व ज्ञान होने पर अहंकार तत्व ज्ञान में तो लीन होता है, वहाँ अविद्या नहीं रहती है, वहाँ पर केवल स्वरूप का ज्ञान मात्र रहता है, ये भेद मालूम चला है। गहरी नींद में और तत्व ज्ञान में ये अंतर है, वो तत्व ज्ञान चौथी कहते हैं, चौथी अवस्था कहते हैं उसको, चौथी अवस्था होती है वो तुरी अवस्था, वास्तव में उससे तुरीयातीत है वो स्वरूप है, इसमें थोड़ा अहंकार से रहित होने तो अहंकार से रहित होगा, उस भेद नहीं है परंतु सूक्ष्म भेद है, मानो ये प्रक्रिया में भेद नहीं होगा, अहंकार से रहित होते ही स्वरूप स्थिति हो जाए, परंतु अहंकार में अहंकार का सूक्ष्म रूप रहता है, तुरीय पदार्थ अगर कुछ नहीं है। स्वामी जी, तुरीयावस्था और केवल मूल भावना और कल जो बता रहे थे संसार नहीं है, तीनों अवस्था एक ही है, तुरीयावस्था फिर एक मैं हूँ मैं अपनी सत्ता, फिर एक परमात्मा ही है, ये परमात्मा की सत्ता, ये अलग अलग है तीनों है? अलग अलग है, अलग अलग, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, तीनों बिल्कुल अलग है। वो आप ये लीलाओं का प्रसंग नहीं है, अभी लीलाओं का प्रसंग नहीं चल रहा है, वो उस समय कौन सी अवस्था है? वो चीज वो भक्ति मार्ग की बात है, ये है ज्ञान मार्ग की बात, वो भक्ति मार्ग मार्ग ही अलग, वो ये ज्ञान मार्ग की बात है। मिलान मत करो, ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है, भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य होता है। भक्ति मार्ग में जानना मुख्य नहीं होता, विश्वास मुख्य होता है, और इसमें विश्वास मुख्य नहीं, इसमें जानना मुख्य होता है। ज्ञान मार्ग में बिन विश्वास भक्ति नहीं, तय बिन द्रवी निराम, बिन विश्वास भक्ति नहीं। आप प्रसंग चलने दीजिए थोड़ा, आप प्रसंग चलने दीजिए, कोई विशेष बात हो लिख के दे दीजिए, प्रसंग चलने दीजिए। तो वो प्रसंग भक्ति का है, ये प्रसंग ज्ञान का है। योग और ज्ञान और भक्ति तीन है। योगास्त्रयो मया प्रभुता अग्नांश योग विदित सया। तो ये गहरी नींद में अहम जब लीन हो जाता है, हाँ, तब मैं का तो भान नहीं होता है, हाँ, लेकिन स्वरूप रहता है तो कहता है बाद में अहम के जगने पर, हाँ, कि भी मैं सुख पूर्वक सोया, कुछ पता नहीं था, पता नहीं था, ये प्रसंग चल रहा था, हाँ, उसके अंदर से प्रश्नोत्तर हुए थे। अच्छा, उसके बाद आप क्या कहना चाहते थे? इसमें कोई पूछना है? अच्छा, ये मैंने इस बात से कहा कि आप अपने स्वरूप को अहंकार से अलग है इसका अनुभव करें, इसके लिए मैंने कहा है। ये कहना मेरा तात्पर्य है कि आपका स्वरूप अहंकार से अलग, अहंकार है अपरा प्रकृति, आप स्वयं है परा प्रकृति, तो आप परा प्रकृति हो क्योंकि अहंकार के साथ मिले हुए हैं। अहंकार से रहित होने से आपका पता लगा कर परा प्रकृति है, तो अहंकार सहित आप है, इसके लिए मैंने ये कहा। इस वास्ते आप अलग है, अब आपका अलग का आपको यो पता नहीं लगेगा। आप पता लगाओगे तो अहम को विषय करोगे, विषय करोगे तो बुद्धि का विषय होगा, मन का विषय होगा, अहम उसमें अहंकार साथ में रहेगा, साथ में रहेगा, बुद्धि साथ में रहेगी। अहंकार के रहित आप है, आपका स्वयं का अनुभव बताने के लिए मैंने कहा कि आप अहंकार शरीर आपका स्वरूप है। इस वजह निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, निरहंकार उन्हें शांति की प्राप्ति होती है, अहंकार रहते हुए शांति की प्राप्ति नहीं होती। निर्ममो निरहंकार, तो स्थिति क्या होती है? ऐसा ब्रह्म स्थिति होती है। अब आगे क्या कहें बताओ? ये मैंने और कहा कि आप जो स्वयं है, आप मैं हूँ, जो हूँ है वो है हूँ, मैं के कारण से है कहलाता है, मुँह हूँ कहलाता है। अगर मैं नहीं हो तो है रहेगा, तू है यह है वह है, कल बात कही थी ये, तो वो है रहेगा, है हूँ नहीं रहेगा। है रहेगा तो ब्राह्मी स्थिति होगी, परमात्मा स्थिति होगी, परंतु अहंकार अविद्या में लीन होता है। लीन नहीं होगा अहंकार के संबंध से संबंध विच्छेद हो जाए तब मुक्ति होती है। अहंकार के साथ में संबंध विच्छेद होने से मुक्ति होती है। अहंकार के सहित लीन होता है, अहंकार लीन होता है तो संबंध विच्छेद नहीं होता, संबंध को लेकर लीन होता है। इस बार जागने पर फिर वैसे ही वैसे जिसे पहले से सजी है। तब तो ज्ञान जिसको कहते हैं वो ज्ञान होने से अहंकार साथ में संबंध विच्छेद हो जाता है, अहम अपरा प्रकृति रह जाती है, आप परा प्रकृति रह जाती है। मेरा केवल अहंकार के बिना आप हैं, इस बात करने का तात्पर्य है। अहंकार के बिना आपका स्वरूप है, आप अहंकार के स्वरूप में नहीं है। हरेक आदमी को अहंकार के साथ भी अपना अनुभव है, अहंकार के बिना अपना अनुभव नहीं होता है। तो सुषुप्ति में एक बताया कि अहंकार के बिना आप हैं, आप हैं, आपका अभाव नहीं है। मैं जी गया मर गया ऐसा नहीं होता, मैं था उसमें मैं था, यह दृढ़ होता है दृढ़ता से। तो आपकी सत्ता दृढ़ता से है, तो आपके अहंकार के बिना सत्ता है। केवल इधर लक्ष्य कराने के लिए बात कर रही है, आप अहंकार से अलग हैं। और मेरे को पता नहीं और जगह अहंकार से अलग अपना अनुभव होता नहीं, अहंकार जो सही अनुभव होता है एक अवस्था में। समाधि में अहंकार जैसे ही होता है, समाधि में व्युत्थान होता है और समाहित होता है। तो समाहित होता है समाधि में, उसे व्युत्थान हो जाता है। व्युत्थान में आप रहते हैं अलग और समाधि में रहते हैं, वहां स्थिरता के साथ आप संबंध है, स्थिरता के साथ संबंध है उस समय समाधि में। संबंध विच्छेद नहीं हुआ, कृत्य से भी संबंध विच्छेद होगा तब होगा। नहीं तस्य कृत्य न अर्थ न अकृत्य न, वो अकृत्य है। समाधि कुछ भी क्रिया नहीं है, वो अकृत है, अकृत कुछ किया नहीं, कुछ नहीं है। तो अकृत से ही आपका संबंध में नहीं, कृत से ही नहीं तस्य कृत्य न अर्थ है न अकृत्य नहीं कर सकना, अकृत्य से नहीं है। मन क्रिया रही तो भी क्षमता रही, शांत निर्विकलता रही, और निर्विकलता भी आप अकृत संबंध है। नहीं वो तस्य कृत्य न अर्थ है न अकृत्य न अर्थ, कर्म से न करने से दोनों संबंध नहीं है। और किसी प्राणी के साथ में आपका संबंध नहीं है। तो इस तरह से आप स्वरूप से अलग हैं। अब इसका आदर आप करें, मंदिर में आदर करें कि मैं वहां लीन हो गया, अहंकार लीन हो गया तो मैं रहा, वो स्वरूप है। अब भी मैं हूं, इसमें मैं पना छोड़ करके हूं पना है, ये आपका है। मैं पना आपका स्वरूप नहीं है, मैं पना है प्रकृति अपरा, और आप हो परा। ये तो समझ आता ना, भूमि आपान है, वायु खग मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है। और आप है जीव प्रकृति विधि में पराम, ये परा प्रकृति। तो केवल चेतन प्रकृति है और अहम है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में सूक्ष्म है, सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार सूक्ष्म नहीं है। वो जो अहम है, वो अहम रहित आप है, वो आपका स्वरूप है। परंतु साफ स्पष्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है कि अहम अविद्या में लीन है, अहंकार का अभाव होगा तब स्वभाव होगा। निर्ममो निरहंकार, निरहंकार अहंकार से रहित होता है। यह अहंकार रहित नहीं हुआ है, अहंकार लीन हुआ हुआ है। लीन है तो उस अहंकार में मैंपण लीन हुआ हुआ है, अहंकार से संबंध विच्छेद नहीं हुआ। संबंध विच्छेद निर्ममो निरहंकार होता है, निरहंकार होते हुए ऐसा ब्राह्मण स्थिति हो जाती। ब्राह्मी स्थिति नाम है चेतन में, केवल चेतन ब्रह्म में स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ जिन्हें प्राप्त में थे। इसको प्राप्त होते तो ब्रह्म हो नहीं होता। सत्वर से आप अंतकाल में भी अंतकाल में स्थित हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपका स्वरूप क्या है, वो स्वरूप केवल अहंकार से आप रहित है, इतना बताने में तात्पर्य मेरा है। वो स्वरूप है, आप अलग है। स्वरूप में स्थित होने तो अहंकार नहीं रहता, निर्ममो निरहंकार, ममता भी नहीं रहता भी रहती। अहंता है अभेद संबंध, ममता है भेद संबंध। मानो अपने साथ में अभेद का संबंध होकर अहंता बनती है और भेद का संबंध होकर ममता बनती है। ये चीज मेरी है, ये मेरी है, तो ये भेद हुआ, मैं और मेरी चीज, ये भेदभाव का संबंध है। और अहंकार मैं हूं ये अभेद भाव का संबंध है, अहंकार के साथ में अभेद भाव का, अहंकार मैं हूँ, मैं ये अहंकार हूँ, अहंकार मैं हूँ, ये अभेद भाव का संबंध है और ममता भेद भाव का संबंध है, एक कामना है और भेद है। महाराज जी, जैसे ये हमारे अनुभव से सिद्ध हुआ है कि गहरी नींद में हमारा अहंकार से संबंध नहीं है, इसी प्रकार से हमारे अनुभव से क्या ये भी सिद्ध हो सकता है कि हमारा अविद्या के साथ भी कभी लेप नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, अविद्या के साथ माना हुआ संबंध है, असली संबंध नहीं है। अहंकार के साथ भी माना हुआ संबंध है, असली संबंध नहीं है। और माना हुआ मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है। जैसे निद्रा अवस्था में हमको ये अब ज्ञान हुआ कि अहंकार और हम अलग अलग हैं, ऐसे अविद्या का भी हमारे साथ लेप नहीं है, ये हमारे ही अपने अनुभव से कैसे हम जाने? अब अपने जानोगे तब, जैसे नींद में अभाव अहं का अभाव हुआ, ऐसे ही जागृत में अहम चीज अलग है, मैं चीज अलग हूँ। जिस विश्वास ने कहा मैं हूँ, दो बताई मैं हूँ है ना, हूँ नहीं रहेगा, है रहेगा। मैं से अलग होते ही हूँ नहीं रहेगा, हूँ मैं के संबंध से है, तू है, यह है, वह है और मैं हूँ, ये हूँ का संबंध नहीं रहेगा, है रहेगा। इस वास्ते मैं कह देंगे, मैंने कहा था परमात्मा के संत भी थे, 5 साल के साधवी थे गंगा किनारे, मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, अहम ब्रह्मास्ति। तो अहम ब्रह्मास्ति अशुद्ध ना, अहम अस्ति है, तो अहम अस्ति अहम नहीं है, अहम ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म हूँ मैं, ब्रह्म हूँ। तो अहम अस्मि होगा तो अहंकार साथ रहेगा, अगर अहंकार नहीं रहेगा तो ब्रह्म हूँ अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द नहीं होगा, अहम ब्रह्म अस्ति है होगा। तू है, यह है, वह अस्ति अस्ति अस्ति है, अस्मि नहीं है। मैं लगते अस्मि हो जाएगी, मैं लगते अस्मि हो जाएगी, अस्मि साथ मैं रहेगा, प्रयोज माने अप्रयोज माने से मध्य पूछ रहे, प्रयोग करो चाहे न करो संबंध रहता है, अहम का प्रयोग बंद करो नहीं करो तो रहता है, अस्मदित्व तथा भूत रहते अस्मदित्व। निर्ममो निरहंकार, तो वो ऐसे आप नहीं कर सकते, आप सुप हो जाए, जागृत सुषुप्ति, जागृत सुषुप्ति होगी तब अनुभव होगा, जागृत अवस्था में सुषुप्ति हो जाएगी। मानो उसमें ऐसा नहीं होगा कि मेरे को पता नहीं जाए नहीं है, मेरा ज्ञान दीप थे। इस बार 27वां श्लोक है, सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्मसंयम योगा करो, जो बुद्धि ज्ञान दीपते वो ज्ञान दीप्ति रहती है, वो समाधि होती है, ज्ञान दीप्ति रहती है, ज्ञान ही दीप्ति, इसमें ज्ञान दीप्ति नहीं रहती, ज्ञान लीन हो जाता। 27वां श्लोक महाभूतान्यंकार बुद्धि निर्याण नहीं, तो ज्ञान की दीप्ति सुषुप्ति नहीं थी, सुषुप्ति में ज्ञान की दीप्ति नहीं थी। विश्वास है, ये बात ऐसे मान लेनी चाहिए कि मैं और अहंकार दो है, अहंकार अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो। महाभूतान्य अहंकारो, अब से ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बंदर बुद्धि अहंकार, ये 7 बातें बताया, और इसे बताई अपरा प्रकृति, अपरा अयम इतस्तु अज्ञान प्रकृति विधि में परम जीव भूताम व जीव रूप है। अब जीव रूप के साथ में अहंकार को बताया, ये अपरा प्रकृति हो, उस अहंकार को छोड़कर आप हो जाओ परमात्मा सत्य हो जाएगी, अहंकार संबंध विचित करो। महाराज जी, अहंकार के साथ संबंध विच्छेद पर इतना जोर क्यों दिया है जबकि अविद्या के साथ संबंध विच्छेद पर देना चाहिए? अहंकार से ज्यादा सूक्ष्म अविद्या है, तो अविद्या के त्याग के लिए कहनी चाहिए, अहंकार के त्याग के लिए क्यों कहा जाता है? अविद्या का अनुभव नहीं होता, अविद्या का अनुभव नहीं होता किसी को। अविद्या क्या है कि मैं जानता नहीं, कुछ पता नहीं, ये अविद्या है। अविद्या अहंकार की तरह नहीं है। देखो आपको बता रहे हैं, जैसे आप मन के साथ मिले हुए काम करते हैं, आम का साथ मिले हुए काम करते हैं, तो इसमें पहले तस्मा तुम इंद्रियाण आदि नियम है, आदि में इंद्रियों का नियमन करूं। इंद्रियों का नियमन क्या होगा? नियमन तो अहंकार का होगा। अहंकार से संबंध विच्छेद होगा तब ठीक होगा, परंतु अहंकार से विच्छेद आप समझ नहीं सकते। इस वास्ते तस्मा तुम इंद्रियाण आदि नियम है, पर पापा फिर काम का नाश कर दो, तो इंद्रियों को तुम समझो, इंद्रियों से अलग हो जाओ। तो वास्तव में स्वयं है मन से, अहम से भी अलग, परंतु अहम मन से अलग आप कर नहीं सकते। इस वास्ते इंद्रियों का नियमन पहले करो, इंद्रियों का नियमन करके संस्था में आत्मना आत्मनाम आत्मना बना, फिर विवेक बुद्धि के द्वारा मन को संस्तव्य जय शत्रु फिर काम को मानो। मानो व्यवहार में जो प्रक्रिया है उसकी व्यवहार में बोध करने के लिए प्रक्रिया नहीं बैठेगी, प्रक्रिया को छोड़नी पड़ेगी। प्रक्रिया में तो इंद्रिया है, इंद्रियाणि परण्यः इंद्रियेभ्यः परं मन मन सस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महत् पर यो बुद्धि पर तो सुगीता में क्या कर रहे आप? कठोपनिषद महान पर है, महत्व पर अव्यक्तम, अव्यक्त पुरुषा पर है, पुरुषार्थना पर है, प्रागति तो पर हुआ। अब पर होता है एवं बुद्धि है परम बुद्ध, बुद्धि से पर क्यों कहा कि मन से बुद्धि पर बुद्धि है, बुद्धि से पर आप समझो, अहंकार से पर समझ नहीं सकते। प्रक्रिया में तो अहंकार आएगा परंतु समझने के लिए बुद्धि आएगी, क्योंकि अहंकार से अलग आप समझ नहीं सकते। बुद्धि वहां है नहीं, बुद्धि समझो तो बुद्धि आवेगी ही, बुद्धि बिना समझ हो ही नहीं सकती। इस वास्ते प्रक्रिया में तो अहंकार सूक्ष्म होता है, अहंकार से विद्या सूक्ष्म होती है, परंतु बात करनी पड़ेगी अहंकार के बिना। निर्ममो निरहंकार बुद्धि स्थिति, निरहंकार बताया वहां, वो अहंकार के रहित बताया नहीं, अविद्या से रहित नहीं बताया। निर्मम और निरहंकार, ममता और अहंकार से रहित, तो बोध करने के लिए प्रक्रिया है वो नहीं लेकर के बोध की प्रक्रिया दूसरी हो गई। कहने में प्रक्रिया तो होगी जिसमें अहंकार होगा, अहंकार है अविद्या से, अविद्या अविद्या मूल अविद्या है, तो मूल अविद्या उसमें भी मूल अविद्या तूल अविद्या दो विध में आनी है प्रक्रिया में। परंतु अनुभव करना हो तो बुद्धि चलना होगा, अहंकार नहीं जाता। प्रक्रिया में अहंकार अगाड़ी बुद्धि की अगाड़ी अहंकार है, समझने के लिए बुद्धि से समझो, वो अहंकार नहीं लेंगे। सोचो तापे सोचना, मानो प्रक्रिया में क्रम से लिया जाएगा। आपका प्रश्न है कि अहंकार के रहित क्यों कहा, वास्तव में अविद्या से रहित करना चाहिए, तो परंतु अविद्या से रहित हुए कैसे? तो अविद्या के रहित होने आप अहंकार के रहित होने से, तो प्रक्रिया में ज्ञान करना होगा तो अहंकार से रहित अपने करना होगा, वो अविद्या से करना आता नहीं है। प्रक्रिया में तो हम आगती है, परंतु बोध जब करना होगा तो अहंकार से करना होगा। निर्ममो निरहंकार, अविद्या है ऐसे अविद्या है तो वो पड़ी रहेगी, अविद्या कोई अविद्या बाधा नहीं देती। देखो जैसे भगवान के शरण होने से मुक्ति हो जाती है, परंतु भगवान की शरणागति अविद्या के साथ में विरोध नहीं है, मार्मिक बात बताऊं, एक मार्मिक बात, भगवान की भक्ति करते हुए आप अहंकार रहित हो जाए तो ठीक है, परंतु अविद्या रहित हो नहीं कहते। कारण क्या है कि भगवान का अविद्या से विरोध नहीं है। मूल समझिए, जैसे मन है वह में आपके जिज्ञासा होगी तो जिज्ञासा में जो शक्ति है वो शक्ति बुद्धि में नहीं है, हमें नहीं है। जानने की इच्छा आपकी है, वो जानने की इच्छा है वो अविद्या का विरोधी है। अविद्या अहंकार विरोध नहीं है, जानने की जिज्ञासा है, जिज्ञासा विरोध है। ज्ञातु इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तत्व क्या है मैं जानू, ये जिज्ञासा है, इसका तो है अविद्या के साथ विरोध। परंतु अज्ञान का अभ्यास अविद्या से विरोध नहीं है। जैसे भगवान सगुण है वे सबके साथ एकता करते हैं, परंतु राक्षसों के साथ विरोध नहीं है। विरोध है वास्तव भक्त का, भगवान का विरोध नहीं है, भक्त का विरोध है। इसी तरह से जिज्ञासा में विरोध है और बुद्धि में विरोध नहीं है, मन में विरोध नहीं है, अविद्या में विरोध नहीं है, जिज्ञासा में विरोध है। मानो सूक्ष्म है जिज्ञासा, परंतु वो अविद्या के सहायक है। आपके संसार की सत्ता में अविद्या सहायक है, बाधक नहीं है। और जो अहंकार विरोधी है, जिज्ञासा विरोधी है, नहीं तो विरोध होते तो मिट जाए नहीं। भगवान का राक्षसों के नाश करने में है, भगवान का राक्षसों के साथ विरोध नहीं है। और जो भक्ति है उस भक्तों का विरोध है। विरोध तो महाराज यही रावण आदि को मारा है उन्होंने, बिना विरोध को थोड़ी। हाँ, विरोध विरोध है तो विरोध वो है, परंतु भीतर से आप विचार करो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ऋषियों को चूस चूस करके हड्डियों का ढेर लगा दिया, तो चूस की हड्डियां में चूसी है, उसमें साथ में अविद्या भी थी, अविद्या के साथ ज्ञान भी है, बोध भी है। तो बोध का राक्षसों के साथ विरोध नहीं है, जिज्ञासा का विरोध है। क्या बोध नहीं था? क्या बोध होते हुए भी बोध विरोध नहीं करता है? रावण आदि को बोध तो था ही। हाँ, तो बोध आ रहा, तो बोध के साथ विरोध नहीं है, बोध सहायक है, राक्षसों का सहायक है बोध, जिज्ञासा विरोधी है। ऋषि मुनियों के अंदर जिज्ञासा थी। हाँ, जिज्ञासा थी, विरोधी है, जिज्ञासा विरोधी है। परंतु अविद्या है वो विरोध नहीं है, अविद्या की सहायता होती है, अविद्या की सहायता होती है। मानो परमात्मा की जिज्ञासा है, इसमें जो बड़ है वो आपकी बुद्धि में नहीं है, नाम में नहीं है, इसमें वो बड़ नहीं है। जिज्ञासा हो जाए तो बड़ है। जब उस तत्व जानना चाहते हो आप, वो चाहते हो, उसमें विरोध है। नहीं तो आप समझो कि परमात्मा के साथ बुद्धि राम रहेगा किसे, अगर विरोध अगर किस रहेगा, जिज्ञासा के साथ नहीं सकता। मन बुद्धि के साथ अविद्या रहती है, पर जिज्ञासा के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि जिज्ञासा है वो विरोधी है, अहंकार है, मन है, बुद्धि है, विरोधी नहीं है। इनसे बल मिलता है अविद्या को, और जिज्ञासा विरोध करती है। इस वास्ते सामान्य बुद्धि विरोधी नहीं है, जिज्ञासा विरोधी है। आपके मन में जितनी जोरदार जिज्ञासा होगी उतनी अविद्या मिट जाएगी, अविद्या का विरोध नहीं है। मानो रहे तो जिज्ञासा तो इधर हुई, आगे बुद्धि अहंकार हुआ अगाड़ी। वे अहंकार अगाड़ी है, वे उनके रहित क्यों नहीं कहा कि अहंकार के रहित तो कहा, अविद्या रहित नहीं कहा, क्योंकि अविद्या है वो अविद्या को बल मिलता है तत्व से, तत्व के साथ रहती है। तो तत्व है वो अविद्या का विरोधी नहीं है, जिज्ञासा है वो विरोधी है। किसने से कहूं मैं पता नहीं किसने कहे, पर ये बात ऐसी है, समझ में आ रही है, है जी? आप फरमा रहे हैं थोड़ी थोड़ी समझ में तो आ रही है। हाँ, जिज्ञासा है वो अज्ञान का राज करने वाली है। वो विरोधी है और बुद्धि विरोधी नहीं है, बुद्धि से तो परमात्मा की प्राप्ति के साथ रहता है, अहंकार साथ रहेगा। अहंकार विरोधी नहीं है, अहंकार अवता विरोधी है, मतलब जिज्ञासा विरोधी है। जिज्ञासा होगी तब अहंकार छूट जाएगा। तो जिज्ञासा आवश्यक है, जब सबसे ज्यादा आवश्यक आपके साथ में सहायता करने वाली जिज्ञासा है, मन और बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि विरोध नहीं है, जिज्ञासा के साथ विरोध है। इस वजह से जिज्ञासा जोरदार होनी चाहिए तो ठीक हो जाएगा। जिज्ञासा जोरदार नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। जिज्ञासा तो बुद्धि में ही तो होगी। हाँ, बुद्धि में तो होगी, पर बुद्धि में जिज्ञासा होने से बोध होगा, बुद्धि में जिज्ञासा बिना बोध नहीं होगा। बिना जिज्ञासा के बुद्धि से बोध नहीं होगा। बुद्धि तो हरदम है, सब सब साथ में है, सबको बुद्धि ज्ञान हो जाना चाहिए, पर वो जिज्ञासा जोरदार नहीं होती ज्ञान होगा, जिज्ञासा जोरदार नहीं होती ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा। क्योंकि बुद्धि अहंकार, ये अहंकार है तो अवता विरोधी है, विरोधी वास्तव में जिज्ञासा है। जिज्ञासा के बिना विरोध नहीं है अज्ञान के साथ में, अज्ञान को बल देने वाला है, अहंकार भी बल देता है, अविद्या भी बल देती है, अविद्या में भी शक्ति देती है, अविद्या में शक्ति मिलती है अज्ञान से। पर जिज्ञासा है नहीं, जिज्ञासा जोरदार है, जिज्ञासा तो समझ में सिद्ध कर देती है। आप इतने बैठे हैं तो यहां क्यों नहीं हो रहा है? अगर अहंकार के साथ, अगर बुद्धि के साथ, अगर बोध बोध का विरोध हो तो बोध बोध हुए बिना रहता ही नहीं, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार हमारे पास है, है पर जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। तो जिज्ञासा विरोधी है, वह विरोधी नहीं है मन बुद्धि। तो महाराज, भक्त जो है बुद्धि की सत्ता में भी, बुद्धि की सत्ता है उसको सत्ता देता है। अविद्या कारण शरीर है उसका, सूक्ष्म शरीर से संबंध विच्छेद करेंगे तब जाकर जो होगा। वही तस्मात इंद्रिया न्यादो से बता दिया। अविद्या के साथ में बुद्धि का विरोध नहीं है, बुद्धि तो अविद्या को बल देती बल। जिज्ञासा नाश करनी है, बुद्धि सब में है, सब में बुद्धि है, सब में मन है इनके साथ में, परंतु ये विरोधी नहीं है, अविद्या का विरोधी नहीं है। जिज्ञासा जोरदार विरोधी होगा। आप ये पूछना नजीक आ जाओ, सूर्य अवस्था में भी अहम रहता है क्या? सूर्य अवस्था में अहम रहता है क्या? संस्कार रहता है, संस्कार अहम नहीं रहता है, संस्कार रहता है। वो संस्कार क्या करता है? वो संस्कार मतभेद करता है। जैसे रामानुजाचार्य महाराज महात्मा हुए और शंकराचार्य भी महात्मा हुए, पर महात्मा होते हुए भी दोनों का सिद्धांत नहीं मिलता, वो सिद्धांत भेद करता है, इतना ही करता है वो। और अहंकार का बहुत सूक्ष्म रहता है, अब वो भी समझता है तो फिर भेद नहीं होता, फिर मत भेद नहीं होगा। वो सूक्ष्म अहंकार रहता है, उसे मत भेद रहता है आचार्यों का, उसे आग्रह रहता है, अद्वैत है, वो कहते द्वैत है, वो कहते विशिष्टाद्वैत है, ये मतभेद होता है। वो मतभेद करने वाला अहंकार वो अहंकार श्रोता निवृत्त हो जाए फिर मन भी नहीं रहेगा। केवल मत भेद करता है, मुक्ति मत नहीं होता। वो अहंकार भी नष्ट हो जाए तो आगे क्या आपने बताया? सूर्य नष्ट हो तो अपने अपने सिद्धांत के अनुसार मुक्ति होगी। ये भक्ति में जाते सब मिल जाता है। भक्ति में क्या होता है, भक्ति में इन चीजों की उपेक्षा होती है, विरोध नहीं होता है। विरोध होने से सत्ता दृढ़ होती है। आप मन को एकाग्र करोगे तो एकाग्रता करने से एकाग्रता का जितना जोर लगाओगे उतनी एकाग्रता वो भी दो एकाग्रता नहीं है उसका जोर लगेगा साथ में। मानो जिसको आप दूर करना चाहेंगे वो दूर करना जितना जोरदार चाहेंगे इतना ही वो दृढ़ हो जाएगा दृढ़। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 14 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति।